Матай 3 дугаар бүлэг. Тэр өдрүүдэд баптизм хүртээгч Йохан ирж Юудын цүлд сургаал альдаж гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж байлаа. Яг түүний тухай иш үзүүлэгч Исая цүлд хашгирагч нэгний дуу эзний замыг бэлтгэцгээ түүний замыг шулуун болгоцгоо гэн гэжээ. Йохан тэмээний ноосон дээл өмсөж сурам бүс бүсэлсэн байв. Хоол хүнс нь царцаа зэрлэг зөгийн бол байсан аж. Тэгэхэд Иерусалимийнхан, бүх Юуда, мөн Йордан хавийн бүх газар нутгийнхан түүн рүү ирж байлаа. Тэд нүглээн улайгаад Йордан голд түүгээр баптизм хүртэж байв. Харин фарисеучуд болон садукачуудаас олон хүн баптизм хүртэхээр ирж байг тэр хараад тэдэнд хортмогоын удамаа ирэх үүр хилэнгээс зугт гэж хэн та нарт сануулсан юм бэ? Тийм бөгөөс гимшилд зөкстэй үр жимс гарга Абрахам эцэг минь бидэнд байна гэж өөрсдөө хэлж болно хэмээн бүү бод. Би та нарт хэлий. Бурхан энэ чулуунуудаас ч Абрахамд хүүхдүүдийг босгож чадна. Мододын үндсэнд сөх хэдийнэ зоогджээ. Иймээс сайн үр жимс ургуулдаггүй альва мод цавчуулан галд хаягдах болно. Миний хувьд гэвэл гимшлийн чинь төлөө би та нарт усаар баптизм хүртээдэг. Харин миний араас эрэгч надаас илүү хүчтэй бөгөөд түүний шахаг тайлхын ч надад зогсгүй. Тэр та нарт ариун сүнсээр хийгээд галаар баптизм хүртээн. Түүний гарт нь шэгшүүр байна. Тэр үтрмэн гүйцэд цэвэрлээд өөрийн улаан буудайг сарвчин доволж харин хэвэг хальсыг нь унтаршгүй галаар шатаана гэж хэлэв. Тэгэд Есүс Йоханар баптизм хүртхийн тулд Галилаас Йорданд түүн дээр ирэв. Харин Йохан, би танаар баптизм хүртэх учиртай байтал та над руу ирнэ үү гэд түүнийг болиулахыг оролдотол Есүс хариудна. Энэ удаад үнийг зөвшөөр. Ингэснээр альва зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зөгцөж байна гэж хэлэхэд тэр түүнд зөвшөөрөв. Есүс баптизм хүртээд голын уснаас тэр даруй гарах үед тэнгэр заагдаж бурхны сүнс тагтаалуугаа адил бууж түүн дээр ирэхийг тэр харав. Тэнгэрээс энэ бол миний хайр тхүү түүнд миний таалал оршдог гэхдээ гарлаа.